पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विनम्र प्रार्थना की है कि इसी जन्म में हमको क्या अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो सकता है इसी जन्म में ये इस जन्म में नहीं है तो दूसरे जन्म है ही नहीं प्राप्ति के लिए परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये ही जन्म है ये ही अवसर है ऐसा अवसर और जगह नहीं है और जन्म में नहीं है ये भाई बहनों से कहना है कि आप समझो कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तत्व ज्ञान हो सकता है भगवान के दर्शन हो सकता है जिसमें भी दर्शन में तो फिर दुर्लभता है तत्व ज्ञान में उतनी दुर्लभता नहीं है क्यों दर्शन में भगवान के अधीन है और तत्व ज्ञान आपके अधीन है तत्व ज्ञान में जितने आप स्वतंत्र है उन उतने भगवान के दर्शनों में आप स्वतंत्र नहीं है हाँ भगवान को अपना मान सकते इसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र है भगवान भगवान मानो चाहे मत मानो दर्शन दो चाहे मत दो भगवान मेरे हैं ऐसा मानने में आप बिल्कुल स्वतंत्र है जैसे पार्वती ने कहा कि मैं तो शंकर को ही ब्याहूंगी उन्होंने ऐसा कह दिया कि तजून नारद कर उपदेशु आप कहे शतवार महेशु भगवान सौ दफे कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करूंगा तो मैं नहीं मानूंगी स्वयं शंकर कह दूंगी तो ये बात है मेरे को इसी जन्म में प्राप्त करना है ऐसा दृढ़ आप निश्चय करो तो उसी स्मृति जागृत होगी जरूर प्राप्त होगा तत्व ज्ञान में आदमी परवश नहीं है भगवान के प्रेम में परवश नहीं है भगवान को अपना मानने में कोई पराधीन नहीं है जैसे पार्वती जी ने कह दिया कि मेरे शंकर है अब शंकर माने न माने स्वीकार करे न करे क्या मतलब उसे मत करो जन्म कोटि लग रगड़ हमारी अरे बरो शंभु नदुरा कुमारी इसमें स्वतंत्र है जी दर्शन में स्वतंत्र नहीं है भगवान मेरे हैं करोड़ जन्म लगे सगर हमारे करोड़ जन्म हमारे गुरु सब इसमें सब स्वतंत्र है तत्व ज्ञान में सब स्वतंत्र है कोई मनुष्य पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी वो भी इसमें स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र है धन संपत्ति प्राप्त कर ले इसमें स्वतंत्र नहीं है संसार में मान प्राप्त कर इसमें स्वतंत्र नहीं है संसार में बड़ा भारी हमारा नाम हो जाए इसमें स्वतंत्र नहीं है परंतु तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं उसमें बिल्कुल स्वतंत्र है क्योंकि तत्व है और आप चाहते और वो है तत्व जब सब जगह परिपूर्ण है सब में परिपूर्ण है तो उसकी प्राप्ति में देरी क्यों है केवल अपने ही विचार नहीं हुए अपने ही हिम्मत दे गई कभी इस जन्म में नहीं हो सकता ऐसे मेरे को नहीं हो सकता अब आप खुद आड़ लगा दें तो क्या किया जाए मेरी धारणा में उन संतों के वचनों से, अच्छे भाव पुरुषों की बातों से मेरा ये निश्चय है। मेरा खुद का ऐसा नहीं, मैं ही कहूँ, पर मेरे को लगती ही बात, ये जन्म है ही उसी लिए, केवल ये जन्म उसी के लिए है, तो उसी के लिए प्राप्ति और प्राप्ति क्या होगी बताओ? जिसके लिए जन्म हुआ वो अगर प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा इस जन्म में? बिल्कुल सच्ची बात है एकदम, केवल प्राप्त है, वो प्राप्त है। अप्राप्त का तो वहम है, धारणा है, और वो तत्व प्राप्त है। उसे देखो, मैंने जैसे साधन सुना है पढ़ा वो बताता हूँ, परमात्मा है मेरे में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में मैं स्थित हूँ, सर्वस्थिताहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं हूँ। अब इस बात को मान ले तो क्या हाल है, मेरे हृदय में है, दिखे चाहे ना दिखे, अनुभव हो चाहे ना हो, पर भगवान ने कहा वो बात झूठी नहीं है, मैं तो मानू को मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है। क्यों? भगवान के सर्वस्थिताम तो सर्व में आप आए कि नहीं, सर्व शब्द के अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं, कौन नहीं आता है बताओ, मैं नहीं आता उसमें, सर्वस्थिताम हृदय नहीं ईश्वर, मत स्मृति ज्ञानम अपोहन से वेद ही से सर्वे अहम एव वेद यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। पांच बात है, एक बात पहले ये है कि भगवान मेरे में है, दूसरी बात मेरे है, क्यों मम ही अंश हो जीव लोग, भगवान के मेरा ही अंश है, तो मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे में है और अब भी है, ये तीन बात। आप में जो मर्जी आवे, भाई बहन कोई जिसकी मर्जी हो, ऐसी पकड़ ले कि मेरे में है और वो मेरे है। सुहृदं सर्वभूतानां, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ, मेरे बड़े सुहृद है। मित्र होता है उपचार के बदले उपकार करने वाला मित्र होता है, सुहृद वो होता है आप उपकार करे चाहे अपकार ही करे, तो मैं तो अपनी सुहृद हूँ भगवान के, मैं तो मित्र ही हूँ। नरकों में रहने वाले जीवों के साथ और ब्रह्मा जी के साथ भगवान एक समान है। भगवान के ये नहीं कि नरकों में जीने वाला खराब है और ब्रह्मा जी कुछ अच्छे है, ये नहीं है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, सबोहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरा कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई मेरे प्रेम का विषय नहीं है। अब ये भजन तो मामला भक्ति से मेरा भजन करे तो उनमें मैं मेरे विशेषता से हूँ। इस बता आप करो शंका, इसमें करो, भगवान कहते हैं मया तत्म सर्वना पुरुष स पर पार्थ भक्त्या दभ्य स्तनया, ये शांत स्थान भूतानि येन सर्वम इदम ततम, सबकी भूता वो हृदय में वैसे व्याप्त है। अनन्य भक्ति से अनन्य, मैं एक केवल भगवान को चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। अनन्य भक्ति अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति देखते तस्याहम सुलभ, आठवां अध्याय का 14वां श्लोक है। अनन्य चेता और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये अनन्य चेता, मेरे केवल भगवान है। अब इतने इतने वर्ष बीत गए कोई काम करते हुए वो नहीं हुआ, अब अगर आप ये हे नाथ आप ही हो ऐसा हृदय में धारण कर लो, भगवान के साथ में अपना पण में जोड़ लगाओ और अपना पण में ज्यादा जोड़ नहीं सते लगाओ कि मेरे ही है भगवान, ना अन्न छोड़ने की जरूरत है, ना जल छोड़ने की जरूरत है, ना निंद्रा त्याग की जरूरत है, ना द्रव्य त्याग की जरूरत है, ना साधु होने की जरूरत है, ना उत्तराखंड जाने की जरूरत है, ना एकांत गुफा में जाने की जरूरत है, केवल जरूरत है कि भगवान मेरे हैं और मेरे में है और अभी है, अभी है मेरे में है। गीता कहती है कोई असत्य कहती है क्या? मेरे हैं, मेरे में है और अभी है। सच्ची पूछो तो प्राप्त परमात्मा ही है, संसार प्राप्त नहीं है। संसार प्राप्त कैसा? प्रत्येक क्षण बदलता चला जा रहा है, वो प्राप्त कैसे होगा? कभी ठहरता ही नहीं, कैसे प्राप्त होगा? फिर परमात्मा जाते ही नहीं, परिवर्तन होता ही नहीं, आपसे दूर हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं आपसे दूर हो जाए। मेरी बात आपको सच्ची मालूम देती है झूठी, ये बताओ? असत्य मालूम तो कह दो कभी झूठी बात है। जब इस जन्म में नहीं तो किस जन्म? और जन्म कोई है ही नहीं ऐसा। केवल इतनी कि इसमें है भगवान है, मेरे हैं, मेरे हैं। इसमें कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। भूख लागे भोजन कर लो, प्यास लागे जल पी लो, नींद तंग सो जाओ, पर भीतर मेरे में मेरे में मेरे हैं, मेरे हैं भगवान, मेरे हैं, मेरे हैं। पार्वती ने कह दिया भगवान शंकर मेरे हैं। आप कहे सतवार महेश, 100 दफे कह दे कि मैं स्वीकार नहीं करता, मैं आपकी गवाह लेती ही नहीं, पूछती ही नहीं, मैं तो आपको हूं बस। और एक जन्म की बात नहीं है, जन्म कोटि लग रहा हमारी, अरे बनो संगो, मैं तो कुमारी। ये भाव कोई भाई कोई बहन आप धारण कर लो, और इस भाव को भी मदद भगवान करेंगे। ये भी एक विशेष बात है, आप केवल विचार कर दो, मदद करेंगे भगवान, संत मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे, शास्त्र मदद करेंगे, धर्म मदद करेगा, सब गुरु मदद करेंगे। इसका मैं सब मददगार है, कोई विरोधी नहीं है। आप केवल पक्के रहना चाहिए, फिर आप करते हो तो कोई विरोध क्या करेगा? वो कर क्या सकता है? दीजिए पूछा इसी जन्म में? हाँ इसी जन्म बिल्कुल। मैंने बात कही उसमें कोई असत्य मुझे बताओ, शंकर बताओ कोई बात असत्य आपकी? मैं मेरे बल से नहीं कहता हूँ, मैं तो गीता की बात कहता हूँ। गीता में से कहा है सर्वेश्वर सर्वभूतानि मया तत्व सर्वदिना। प्राप्त है तो परमात्मा ही प्राप्त है। क्या ये संसार प्राप्त है? क्या ये शरीर प्राप्त है? हरदम जा रहा मौत में, प्राप्त कहाँ है? दूसरी प्राप्त है ही कहाँ? हरदम जा रहा है। क्या भगवान भी जा रहे हैं? क्या भगवान हमें छोड़ रहे हैं? शरीर तो छोड़ता है, जितने वर्ष है उतने छोड़ दिया, लो छोड़ेगा। आप बताओ कोई भाई, क्या परमात्मा आपको छोड़ते हैं? कहीं जाते हैं? कहीं जा सकते हैं क्या? और कौन है वो चीज वैसी रह जाए? कृपानाथ आपने जो पूछा है तो आप हृदय धारण करो कि वो सच्चे हैं, प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात, मेरे साथ सत्संग करते आपको वर्ष बीते हैं, कभी भी मैंने आप धोखा दिया है? कभी आपको बहकाया है? कभी आपको ठगा है? कभी झूठ कही है? कभी कही हो तो भी तुम्हारे कैसे मुसलमान है? और गीता जी बात है, मेरी झूठ बोलने की और ऐसी नियत नहीं है। भूल हो जाओ वो माफ करूंगा आप, पर नियत मेरी नहीं है कि आपको बहका दू, झूठी बात दे दू, मेरी नियत नहीं है। जैसे मैंने गीता में समझा है उसी के अनुसार मैं कहता हूँ, मेरी कोई बात है नहीं। इतनी मैंने भी सफाई दे दी, कितना वर्षों से मेरे को आप पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। कभी किसी को मैंने झूठी बात कही हो, ठगाई की हो, धोखा दिया हो तो कह दो तुम ऐसे देने वाले, तुम्हारा विश्वास कैसे करे? कह दो तो मैं बात गीता जी कहता हूँ, गीता जी के शब्द बोलता हूँ। केवल आप पकड़ ले इस बात को दृढ़ता से कि भगवान तो मिलेंगे, मेरे मिलेंगे। बात को मानने में क्या पूर्व जन्म का कोई संस्कार वगैरह? बिल्कुल गलती बात है। पूर्व जन्म का संस्कार कुछ बाधा नहीं देता, पाप बिल्कुल बाधा नहीं देते, आपके दुराचार दुर्गुण कोई बाधा नहीं देता, केवल आप कह दो आप हो जाओ तैयार, कोई बाधा देगा नहीं, बाधा भगवान काट देंगे। मैं एक बात कहूँ आप ध्यान से सुनो, दुराचार पाप कितने ही बड़े भयंकर हो, ब्रह्म देव हजारों ब्रह्म हत्या हो जा ब्रह्म हत्या, ऐसे पाप भी क्या भगवान से बलवान होंगे? नीचा से नीचा पाप है वो पाप हो किसा परमात्मा से बलवान है? आप ही तैयार नहीं हो तो क्या करें? मारवाड़ी के आते भीड़ है मुंडा में चला पड़ा है तो बच्चा भी बापरे वही करे, अब क्या करेंगे? आप करो क्या है, ये भी करो करके देखो। केवल केवल चाह लालसा, संसार की चीज मिलती है लालसा हो और उद्योग किया जाए, और भाग्य साथ में तो तीन चीजों से धन कपाओ, धन की लालसा हो और धन के लिए उद्योग करो और प्राण साथ देगा तो धन मिलेगा तो नहीं मिलेगा, धन मिलेगा और नहीं मिलेगा दोनों बातें हैं, इसमें प्रबोध मिलेगा और नहीं मिलेगा दोनों बातें है ही नहीं, मिलेगा ही जरूर, जब घाटा होता ही नहीं ना फायदा होता है। केवल अपना विचार कर लो हृदय से कि मैं ऊपर बातों से मिलता, लगन करो, लगन में भी भगवान से मांगो, लगन में ही सहायता भगवान करेंगे, आपकी धारणा में भगवान सहायता करेंगे, महात्मा सहायता करेंगे, जितने संत होंगे वे सब सहायक है, जितने अगड़ी होंगे वे सहायक है, वर्तमान में सब सहायक है, धर्म आपके सहायक है, शास्त्र आपके सहायक है, भगवान आपके सहायक है, जनता मात्र आपके सहायक है, विरोधी कौन है बताओ? कि हमारी ऐसे हमारे से बनती नहीं, ऐसी लालसा बनती नहीं, तो बनाना आप चाहते हो फिर बनती नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, हम बनाना चाहते बनती नहीं, घबरा जाओ दुखी हो जाओ कि मेरे साथ बनती नहीं, हे नाथ मेरे से ऐसी वृत्ति बनती नहीं, मेरा भाव बनता नहीं, क्या करूं, मैं चाहता हूँ आपको और एकदम अनन्य भाव था मैं चाहूँ, परंतु हे नाथ मेरे से बनता नहीं बनता नहीं, ऐसे बैठ जाओ आप रात दिन कि मेरे वैसा बात बनता नहीं महाराज, कृपा करो कृपा करो तो बन जाएगा, परिचय पर देख लो न बनता तो करे नहीं, तुम्हारे आप हमने तो किया हमारा तो बना नहीं, आप कम से कम आप तो बरी हो जाओ कि हम तो ऐसा करते हैं आपके घर से हमारे बना रहे हैं, तो हम भी सोचे हुआ ठीक है बनेगा जरूर, ये तो बात सच्ची है सिद्ध होने वाली बात है, इसमें विकल्प नहीं होता। आप कैसे ही दुराचारी हो सदाचारी हो अच्छे हो मंदे हो बुरे हो, कैसा ही आपका स्वभाव है, कैसे ही आपके कर्म है, कोई आपकी जाति है, कोई आपका वर्ण है, कोई आश्रम है, कोई आपकी संप्रदाय है, किसी के कोई हो, केवल भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, ममैव अंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव विनाशी। आप विचारो कौन वादा दे सकता है, कैसे वादा दे सकता है, किस तरह से वादा दे सकता है, क्यों वादा देगा, किसी के बात अटकती है क्या, किसी की हानि होती है इससे जो वादा देगा, किसी का हानि नहीं, किसी का हिस्सा जाता नहीं, वो तो आप बताओ कि हमारी ये वादा देता है कि हमारे से बनती नहीं तो रो महाराज हमारे बनती नहीं, हे नाथ हमारी ऐसी वृत्ति बनती नहीं, हे नाथ ऐसी लालसा हमारे लगती नहीं, ऐसी केवल आपकी लालसा मेरे जागृत होती नहीं, क्या करूं नाथ कहां जाऊं किसने कहूं कौन बतावे, मेरी ऐसी अनन्य भाव की लालसा लगती नहीं, यू कर जाओ लग जाएगी रात्रि दिन एक दो दिन दस दिन तक ले जाओ, मैं आपके कोई शंका हो पूछो, किसी की भी शंका हो विकल्प हो पूछो। आयो है क्या नगरी में दो जने संचित क्रियमान प्रारब्ध भोगे कटे चार वेद परमान। आप वो मानो अपनी मर्जी तो चाहे मेरी बात मानो, प्रारब्ध बाधा देश परमात्मा प्राप्ति दे, प्रारब्ध कर्म ही तो है, कर्म इतना परिवार है तो भगवान को अटका दे, कई तरह के पुत्र मिलेंगे, परंतु आप जरा सोचो कि कर्म में ताकत है भगवान की अटका देगी, अरे वो मिलकर के आने हल करेंगे, जब पाप कर्म भी उसको अटका देगा प्रारब्ध भी अटका देगा तो मिलकर क्या नहीं हल करेगा, वो क्या फायदा मिलने से सर्व समर्थ है और सबको है, सबको प्यारे हैं, अद्वितीय है, परम सुंदर है, परम दयालु है, सर्वज्ञ है, ये विश्वनाथ है, सर्वज्ञ है तो मेरे को जानते हैं, मेरे लाल सो जानते हैं, और सर्व समर्थ है तो सर्वज्ञ हो, जाना भी समर्थ नहीं तो समर्थ भी है, अरे परमंदर अरे तीन विषय का भी है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है, दयालु वगैरह हाथ में उसने क्या करे, रोएगा वही जो सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ है दयालु नहीं तो हमारे क्या फायदा हुआ, सर्व समर्थ है दयालु है और सर्वज्ञ नहीं हो दुखी है जानते ही नहीं है, तो सब जानते हैं और परम दयालु है और सर्व समर्थ है, अब कभी किस बात की, अब सोचो आप सोचो कोई बात बताओ, ऐसा मानते ही भगवान को, शास्त्र में वचन कई तरह के मिल जाएंगे, पर अपने तो वो लेना जो अपने फायदे की बात है, अपने नुकसान की बात सुन ले, तो मेरी बात को मान लो, देखो मेरी बात में ताकत नहीं है, ताकत भगवान की बात में है, द्वारा तो मिली हमारे तो कोई है नहीं, कोई युक्ति बताओ आप, कोई इसमें बाधा बताओ, कोई विघ्न बताओ, कोई बात बताओ, संसार की आसक्ति है, ममता है, ये बाधा है, ठीक है बहुत ठीक है, तो ममता है तो आपसे दूर नहीं होती, पर भगवान के गले पड़ जाओ, हे नाथ आप दूर मेरे से दूर, कैसी बात करो गले क्यों पड़ जाती है, देखो मैं बात बताऊं, आप आश्रित रख लोगे, आप आश्रित रख लोगे क्या, क्या ममता रख लोगे, ममता रहेगी क्या, रहती ही नहीं ममता, रहती ही नहीं आसक्ति, रहती ही नहीं, आपके खुद की आसक्ति है, आप बताओ पहले कैसी आसक्ति थी अब कैसी है बताओ, नहीं नहीं पहले क्या था, सत्संग में नहीं आए तो क्या था, सत्संग में आए तो क्या हुआ, लाजवाब हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं जवाब में आप न दे सके कोई बात नहीं, बल सोच तो सकते हो आप, मैं को इसके लिए मात आसक्ति छोड़ दी, हे नाथ आसक्ति नहीं छोड़ दी, हे नाथ ममता नहीं छोड़ती, हे नाथ ममता नहीं छोड़ती, यूं करो परम सुर देव सर्व समर्थ है, यूं कद में आसक्ति नहीं छोड़ती, हे नाथ मेरे से ममता नहीं छोड़ती, ममता नहीं छोड़ती, सर ममता नहीं छोड़ती, ममता और आसक्ति के त्याग के बिना अनन्यता नहीं आती, अन्यथा तो आ जाएगी, आपके ऐसा बैठ अगर नहीं आती तो नहीं आती, आसक्ति ममता रहते हुए भी आसक्ति है, एकदम तत्वता आसक्ति है, आसक्ति है अनन्यता कैसे होगी, मैं कहूँ आसक्ति निरंतर नहीं रहती आप, और भगवान का संबंध निरंतर रहता है, ममता आपकी निरंतर नहीं रहती, परमात्मा का संबंध निरंतर रहता है, आसक्ति बिटती है बनती है, आती है जाती है, कम और ज्यादा होती है, भगवान का संबंध कम होता ही नहीं। स्वामी जी, किसी को बोतिया बिंद हो जाए तो उसे सूरज नहीं दिखाई देता है। देखो अब हमें मोतिया बिंद हो रहा है, बहुत ठीक है, आप हो रहा है तो भगवान मोतिया बिंद ऑपरेशन जानते हैं। आपकी जो बाधा है वो बाधा सब दूर करेगा। भगवान ने साफ कहा है, मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पद्मदेयम्, और मत सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरीश्य, सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरीश्यसी मत प्रसाद कृपा से विघ्न सब दूर हो जाएंगे, विघ्न मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी कृपा से। एक गीता में कहा गया साथ साथ में शर्त भी तो रखते हैं भगवान, अनंतता की रखते हैं, मत्चित्ता की रखते हैं। आप अपनी से मत्चित्त हो जाओ, अपनी तरफ से आप अपनी तरफ मत्चित्त हो जाओ, उसमें कमी रहता आप भगवान दूर करेंगे। अपनी तरफ से आप कुछ कमी मत रखो, वही मत्चित्त कसौटी जा कसौटी भगवान जाने। आप हमें तरफ मत्चित्त सर्व दुर्गाणी परिताश तरीशी मत्सत मदम मत प्रसादी पाशार्थ तुम पद्म प्राप्ति और विघ्नों का नाश दोनों भगवान कहते हैं। मेरे में चित्त लगाओ, कसौटी महाराज जी कसौटी तो लगती रहती है अपने आप ही, कसौटी अपने आप लगती रहती है, लगती रहती है। तो देखो मेरी प्रार्थना है आपकी कसौटी ठीक है, भगवान की वचन ठीक है, तो फिर कसौटी क्यों बनो, कोई लग जाए तो लग जाओ, आप पीछे लग जाओ, कच्ची होगी मिट जाएगी, सच्ची होगी रहेगी। भगवान का संबंध सच्चा है, आप सच्चे हो, भगवान सच्चे हैं, संबंध सच्चा है। ये सब कसौटी ममता आशक्ति कामना तादात्म्य ये सब झूठा है। बात बिल्कुल ठीक है, अनुभव में नहीं आती हमारे, अनुभव नहीं आए थे तो रो, रोना बहुत बढ़िया उपाय है, तो रोना क्या मेरी गर्ज नहीं है महाराज, आपकी गर्ज नहीं है, ये कुछ बहानाबाजी से अभी गर्ज नहीं है, गर्ज में रोना रुकेगा नहीं। बालक छोटा अपने मन की बात नहीं हो तो रो देता है, रोने से मिलता है, ये सबके अनुभव की, सब भाई बहनों के अनुभव की बात है। रो दे तो मार दे सब महाराज हाजिर हो जाए, आधी रात को रोने लगे तो महाराज उसे मार के, माँ के पक्ष में नहीं है वो, बच्चे के पक्ष में सब। कभी बालक रोता हो तो वो माँ की सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, सबके बच्चा सो जाए, बच्चा हो जाए। अरे काम करता नहीं बच्चा, कुछ भी खोटी करता है, परंतु रोने लग जाता है तो सब पक्ष में बातचे बच्चे हो जाते हैं। माँ कहती मैं काम करती हूँ तो सास के बढ़ गया तेरा काम, आग लगे तेरे काम में फर हो रहा है। ऐसे भगवान के सासुर भगत है, महात्मा लोग है, भगवान तंग कर देंगे। परंतु हमारे अंतःकरण इतने अभी मलिन हैं, है तो पहले को महाराज आप मेरे अंतःकरण शुद्ध करो। किसी पेड़ पर बेल बहुत समय से चढ़ी हो, बेल को काट दी दे तो अभी निशान बना रह जाता है, अंतःकरण ज्यादा ही मलिन है, ज्यादा मलिन। देखो सच्ची बात बताऊं, आप ध्यान करो, क्या जैसा मलिन अंतःकरण होता है वैसा आपको मलिन है। पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन मोर ते बावन काऊ, अंतःकरण ऐसा मलिन है, यहाँ हार बैठ गए आप, हाथ गए आपके मलिन अंतःकरण, ठहर नहीं सोता, ठहर नहीं सोता, आ नहीं सोता। अब भूल जाते हैं, ये तत्व नहीं है, ये तो गपशप है आपकी, भूल जाते कोई, भूल जाते कोई तत्व है, भीतर में लालसा कम है, खास बात ये है, उसकी ख्वाहिश कम है। आवश्यकता कम समझते हैं, आवश्यकता समझे सब दूर हो जाएंगे। सभी टट्टी जोर से आती हो, कोई ठहर कपड़े खा रहे बात करोगे केवल थोड़ी बिलाल सा ऐसा अंतर्गत अशुद्ध नहीं है। आपको सत्संग अच्छी लगती है, पुस्तक अच्छी लगती है, सिद्धांत अच्छा लगता है, तत्व अच्छा लगता है, ये मलिन की पहचान है। मलिन है ये अंतर्गत मलिन की चाल है। आप क्यों सोचो कि ये मलिनता की पहचान है क्या? आपको मैंने रात देखा नहीं, सुबह भी देखा नहीं, तो मलिन मन में आ गई है कि बाबा जी नहीं आए, क्या बात है? अब मेरे को क्या दे दोगे आप बताओ? रात मैंने देखा नहीं, ख्याल करी मैंने, समझ नहीं दी। आप थे क्या रात थे? नहीं तो ऐसा तो मेरे को याद, मैंने देखा, खूब ख्याल कर देखा। तो बोलो आप क्या मेरे को देते हो? कुछ भी हो, पर मेरे मन में आती है बाबा जी कहाँ गए? सुबह जल्दी उस समय भी आई, क्या कर रहे? देखो बढ़िया होता है नहीं, लोभी वो ग्राहक ढूंढता है, कोई ग्राहक मिल जाए, कोई ग्राहक मिल जाए। तो क्या मैं ग्राहक नहीं ढूंढता हूँ? नहीं तो आपकी याद क्यों आई? फिर आप कहते मैं नहीं था, रात में देखा, खूब देखा। इसी प्रश्न को आपने 10 बार मुझे पूछा है, मैं करीब 3 बजे मध्या पर बैठा साधना में, करीब 10 बार इसी प्रश्न को समझाया बार बार कि तू वही है, तू वही है, वही है, वही है। तो मैंने तो मान लिया वही है, परंतु संसारिक वृत्ति नहीं मानने दे रही है। आपने बताया था कि तत्व में तुम वही हो है? जो बालकपन में थे वही तुम हो, ऐसा हाँ। आपने जो बताया था हाँ। लेकिन इस संसार में जो वृत्ति बार बार जाती है वो उस बात को ठहरने नहीं देती है। तो ठहरने लालसा कम है, मजा पितर से उस बात की इच्छा कम है, संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा ज्यादा, फिर वो सच कम है। उस इच्छा को आप बढ़ा सकते हो, उसमें आप स्वतंत्र हो। उस लालसा को बढ़ा सकते हो, आप में वो तत्व मौजूद है, आप में परमात्मा प्राप्ति की शक्ति मौजूद है, आप अधिकारी है, आप लालसा को बढ़ा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। ये तो मैं आपकी स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्रता है। सब काम कर देखे, इतने वर्ष हो गए, अभी तक कितनी योग्यता आप में समाधि लगाते हैं, कितना आप काम करते? बार बार तो विषय में आप अगाड़ी बढ़े हुए हो, तो आप आलस क्यों करो? आपका अंतर मेला कैसे है? कैसे कोई मैल लगा आपका मेला है? मेला अंतर को तो आता नहीं कोई है, जितने बैठे हैं किसी बाबू ऐसा अंतर मेला नहीं है कि जैसा आप माया मेला मानते हो। ये तो क्यों आते हैं सत्संग में? जितना भी मेला है उतना धोने के लिए आए हैं। तो इस बात से आपको मेला मैं कैसे मान लू? आपका अंदर का मेला मैं कैसे स्वीकार कर लू? बताओ, मेरी बुद्धि की तरह नहीं, कैसे मानू? कोई मान नहीं सकता, इतने आए हैं उसमें कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, परंतु सत्संग जिनको अच्छा लगता है उसका अंतर मेला कैसे माना जाए? पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मोलते भाव रखाऊ, उसको भजन नहीं भाता। अभी मन रजोगुणी है, रजोगुण को पकड़ता है, सत्वगुण सब बदलता है। मैं को गुणों की परवाह मत करो, आप गुण रहित हो, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम देह, आप गुणों में बधे हुए नहीं हो, आप स्वरूप से गुणातीत हो, ये बात आप भी स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ। गुणातीत नहीं आप, ऐसा तो ग्रंथों के संतों के मुख से मानते हैं, परंतु स्वीकारा नहीं जा रहा। क्या कहते हैं, भीतर से स्वीकार नहीं होता है। अच्छा, ये आपके स्वीकार नहीं होता कि मेरा स्वरूप गुणातीत है, ऐसा स्वीकार नहीं होता है, होता है तो फिर आप कैसे पापी हो, कैसे हो? तो मलिन अंतकरण कैसे हुआ? जब परीक्षा होती है तो शरीर को ही मान बैठते। अच्छा, परीक्षा होती है तो फैल, तो अब कभी फैल नहीं होंगे। परीक्षा एक बार हुए, दो बार हुए, तीन बार हुए, चार बार हुए, दस बार हुए, ग्यारह बजे सिद्ध हो जाएगी, लग जाएगी सिद्ध। क्या हुआ, हैंडल चलाते है मटेरियल का, पंखा नहीं चलता, 20 बजे चार 21 में खट चल पड़ेगा, ऐसे उसे पीछे पड़ जाओ, हो जाएगा। सबसे बात होकर रहेगी, आप सत्य और आपके परमात्मा सत्य है, संसार कच्चा, तो कच्चा सत्य का व्याधि का व्यवधान करेगा, ताकत है उसमें। आप विचार कर लो, कोई भाई बहन जितने सुनते हो, कोई एक दो दस बीस पचास कोई स्वीकार कर लो, क्या मैं तो भगवान की प्राप्ति करना है, हमें तो भाई और सब काम छोड़ दो, ये काम करना है। एक ब्राह्मण की कथा सुनी, एक ब्राह्मण था, उसकी स्त्री थी और लड़का ब्याया हुआ, चार प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण की स्त्री, बेटा और बहू। बेटा मर गया तो वो आंगन में पड़ा है, वो कहता मैं तो जाता हूँ, बाबा जी निकल गए। अरे भाई तुम जाते हो, पीछे दो अबला बिचारी बैठी है, तो उसका झारखंड में कौन लेगा? कि जो लड़का वो मरते हुए भी विचार नहीं किया कि मेरे बाप है, मेरे माँ है, मेरी स्त्री है, क्या दशा होगी, उसने विचार किया मर गया तो मैं मरने से खराब हो गया, जो कहता है वही करेगा, उठकर सेल ही दिए। जिसकी विचार पक्का हो जाता है, अब मैं क्या करूं? मरने वाले ने इतना नहीं सोचा कि स्त्री है मेरी, मेरी माँ है, मेरे पिता है, इनकी क्या दशा होगी, कौन पालन करेगा, सोचा ही नहीं, मर गया तो मरने से ही काम रद्दी करता हूँ। मैं जो परमात्मा की तरफ जा रहा हूँ, क्या मरने से भी रद्दी है? मरने वाला विचार नहीं करता तो मैं विचार क्यों करूं? जो करेगा वो करेगा, वो करे, हम थोड़े पास, आज तो गर्भपात कर रहे हैं, खाएंगे क्या? महान मूर्खता को हद होगी। अरे देने वाला कुछ है, करो कोई ला करियो एक और है, मुफ्त में पाप करते हैं, भयंकर पाप करते हैं, मुफ्त में परिवार नियोजन करते हैं, कैसी अकल मारी गई हिंदुस्तान की। आप लोग कर लेंगे ठीक तरह से, परिवार नियोजन के बाद में अन्न कितना महंगा हो गया, पहले विदेशों से आता था ना, विदेशों में जाता है, हो रहे हैं, कोई उत्तर नहीं है मेरे पास, कोई बताओ आपके पास उत्तर हो तो। अब इतनी स्थूल बात भी नहीं समझते, हम क्या करें? आप सोचो तो ये बात ठीक है, आपको जोश आवे तो जागृत जागृत करो, जिज्ञासा जागृत करो, लालसा जागृत करो, प्रार्थना करो, इसलिए पीछे पड़ जाओ, हो जाएगा। दिन पर दिन कम तो हो रहा है, ज्ञान का जो अंधकार है, दिन पर दिन कम हो रहा है आपके सत्संग से, जिसको कम हो रहा है अज्ञान, कम होगा ही, ये तो मिटने वाला है बाबा, मिटने वाला है, ये रहने वाला है या नहीं, इसकी ताकत नहीं है, ये मुर्दा है, इसमें ताकत नहीं है। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, और वो सब विश्वास का अच्छा काम है, आप हिम्मत कर दो ठीक हो जाएगा। कोई हिम्मत कर ले, कितना बैठा है, अपने को निर्बल मानते हैं, पर आपके पापों से अज्ञान से सबसे आप प्रबल हो, मूल में आप प्रबल हो, परमात्मा के साथ अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव विनाशी नमी वांश जीव लोक है, साक्षात परमात्मा को अपने संवारो, अपनी तरफ ध्यान दो, और आपका शरीर मानव शरीर है, दुर्लभ मानुषो देह तीर कहीं माँ के महाराज ऑपरेशन हो जाते तो आप कौन से आते। इतना आज भयंकर बाधा लगी है, बड़ी भारी कुठाल देर पड़ा है कि कोई मुक्ति न हो जाए, मुक्ति का जीव आए न जाए, कोई जन्म न ले ले, बंद करो बंद ने गर्म में आज बात करते हैं तो हमारे ऐसी कोई बात नहीं हुआ, हम आ गए तो कितनी कृपा है। अब जैन बुद्धि हो एक सयानी, क्या कहा बोली, अब सयानी बुद्धि नहीं आप गई महाराज, ये तो ज्ञान दीपक का वर्णन है पर भक्ति मणि की तो भक्ति मणि ले लो, अपनी क्या है अपनी क्या सिद्ध है, ज्ञान ही लेंगे भक्ति मणि ले लो। हरे हरे सब सुविधा सब हार जाएंगे, मोह है नारी नारी के रूपा, भक्ति है वो मैं वो इतनी होती पन्नगारी तो ज्ञान दीप में न सही। पुकारो भगवान को, बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात है, सब काम प्रवान करे, बालक का पालन सब माँ बाप करते हैं, भगवान पिता है उसके घर से कुको रो कहो नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप चैन से मत रहो, आप शांति से मत रहो, काम बन जाएगा। केवल इतनी बात है कि बिना परमात्मा के बिना मैं शांति से रह नहीं सकता, रोटी खा नहीं सका। नारायण हरि भगन में यह पांचों ने सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगपात, ये सुहाती नहीं, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, जल की प्यास लगती नहीं, बात सुहाती नहीं, क्या करूं कैसे करूं कैसे, केवल व्याकुल केवल व्याकुल, उसके मिला बिना चैल से मत रहो, व्याकुलता हर दुब रहे कब हो जाएगा, करके देखो करके देख लो, एक दो दिन दस दिन करके देखो, व्याकुलता जब नींद आती नहीं, बात सुहाती नहीं, भूख लगती नहीं, जानकर भूखा मत रहना, प्यास लगती नहीं, जानकर नहीं, जानकर मुझे नहीं है, ऐसी बात हो जाए फिर देखो आप शो हो जाएगा। इसलिए ज्ञान दीप को हाथ जोड़ लो, अब जब भक्ति बढ़ रही है, उपाय कई है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग तीर तो है ही, और बहुत लय योग, हट योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई योग है जो आपको शुभ दिखे वो कौन दो, जो ठीक दिखे वो सब, भगवान भार लेने को तैयार है, भगवान में भार देने से भगवान राजी होते हैं। ये बच्चा होता है जो तंग कर लेता है, मत बच्चे की तंग करने पर भी राजी होती है, मेरी बेटा है, ऐसे भगवान ही राजी होते हैं, मेरी बेटा है। ये पाल सकते हैं, आपकी गोदी में दे दे तो पता लगे, एक दिन आपकी गोदी में दे दे बालक को, एक दिन रखो तो सही, आप मिजाज करने वाले रखो कोई भी, तो ऐसे भगवान माँ से बहुत अधिक है, वो सहने वाले हैं, केवल उसी आती हो जाओ, भक्ति मणि की प्रभुता है, यह बात एक होगी दोनों का, क्या नहीं भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा, क्या नहीं भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा, तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयामि, मैं अज्ञान नाश कर दूंगा, मेरे चित्त में लग जाओ अज्ञान नाश कर दूंगा, मेरी प्राप्ति करा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरे परायण हो जाओ भगवान में, भगवान में प्रेम करके लो, द्वेष करके तू कैसा है, कितना क्रूर है, ऐसा मनता ही नहीं, कैसा सुनता ही नहीं, इतने आदमी दुख पाए, कोई दयालु तुम कैसे कहते हैं, तुम दयालु नहीं हो, बड़े ऐसे हो, बड़े क्रूर हो, बड़े ऐसे हो, ऐसे लड़ाई शुरू कर दो, भगवान राजी हो जाएंगे, जितनी लड़ाई करोगे उतना सत्य सत्ता सत्ता स्वीकार करते हो, अतः नहीं किसने लड़ते हो, सत्ता मानते हो नहीं, प्रार्थना करो तेज हो जाएगा वो, लड़ो सामने उला है ना, दो धमकाओ, क्या होगा, सत्ता है, सत्ता स्वीकार कर ली, बिना सत्ता लड़े किसने। किसी लड़ोगे बताओ? सत्ता स्वीकार करोगे नहीं? वो स्वीकार है महाराज, सत्ता तो स्वीकार ही है। स्वीकार है पर साथ में संसार की सत्ता भी मानी हुई है। ये सत्ता ही छोड़ दो, लड़ाई करोगे उस समय संसार की सत्ता नहीं दिखेगी। करके देखो, उस समय दो ही दिन आप एक लेके लेते लड़ोगे। संसार की वो सत्ता है कि नहीं, क्या मतलब सब उठ जाएगी। हमारी ऐसी लगन होनी चाहिए तो व्याकुलता तो इतनी होती नहीं है, और साधक जो है दूसरे साधन करने में भी अपने को असमर्थ पा रहा है, ऐसी अवस्था में वो अपने को साधन करे जितना संबंध करना है तत्परता से साधन में लग जाए, जो करना चाहता है कर सकता है उस साधन में तत्परता लग जाए। साधन भी कोई उससे ढंग से हो नहीं रहा, व्याकुलता हो नहीं रही, और जब वो विचार करता है तब उसको दुख होता है। जब विचार करने बैठता है विचारेंगे वो दुख बढ़ाओ, उस दुख में परमात्मा है, दुख हरी उसका नाम है। परमात्मा के लिए दुख होता है, वो भगवान दुख सह नहीं सकते। संसार का दुख है लोग मर जाओ भले परवाह नहीं करते, और परमात्मा के लिए दुख है वो भगवान सह नहीं कर सकते। भगवान के चलने में भगवान के वियोग में जो दुख होता है वो दुख नहीं सह सकते भगवान। बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा नहीं आ रही तो रो अपने, ये नाथ मेरे समझ में नहीं आ रही है महाराज, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आते, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कोई मेरे को देखता नहीं, ये नाथ मैं क्या करूँ, मेरी कोई समझ में नहीं आती, कोई सुने यूँ क्या करूँ, जाओ यूँ करो करके देखो, ये तो हो सकता है ना। हरी बढ़िया करो, कल कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, मैं जानता नहीं, मैं समझता नहीं, है नाथ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे मन भूख नहीं पाती, रोटी नहीं पाती, पिजल नहीं पाता, नींद नहीं आती, है नाथ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, आप हो गए नहीं हो मेरे को पता नहीं, आपकी सत्ता कहते लोग है मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरा विश्वास नहीं महाराज, मेरी बाप विश्वास नहीं है, आप जानता हूँ मैं कैसा हूँ, आप हो नहीं हो मैं क्या करूँ भाई। ऐसे भगवान के लिए व्याकुल होना ये सम्मुख होना है, बिल्कुल, जिससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, बिल्कुल सम्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को भगवान के लिए व्याकुल होना, व्याकुल होना, व्याकुलता से जितनी सिद्धि होती है उतनी श्रवण मनन निर्ध्यास ध्यान समाधि सिद्धि नहीं होती, ये लंबा मार्ग है। माँ व्याकुलता सह सकती है क्या? अपनी शक्ति रहते हुए बच्चे की व्याकुलता सह सकती है? तो माँ से हजारों गुना अधिक दयालु है भगवान। हम बच्चे हैं, हम समझते नहीं, हम जानते नहीं, उपाय नहीं जानते, करना आता नहीं है, हम समझते नहीं, मतलब क्या करें, कहाँ जाए, किससे पूछें, क्या करें, हे नाथ मैं करूँ क्या करूँ, आप पर विश्वास नहीं होता मेरे तो, न विश्वास है न बात है। सती क्षण क्या कहा है, सती क्षण मेरे है नहीं, जोग नहीं है, जप नहीं है, जप नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, बैराग भी नहीं है, साफ साफ बात करिए, बैराग है नहीं, मेरे में क्या करूँ, मेरे में कोई शांति नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, पंथ नहीं सूझा, को मैं कहा जाऊ कहीं मुझा पता ही नहीं है, चल दिया जिन्हें चल दिया उधर चल दिया। व्याकुल होता है तरु देखे, प्रभु देखे तरु ओठ लुकाई, बिल्कुल देखते है भगवान, तो ऐसा आप होगा वो देखेंगे भगवान, ये ध्यान लग गया ध्यान बैठ गया भाई पुल शरीर परस्पर जैसा भगवान जी आ गए। अब भगवान आ गए दर्शन दे नहीं सकते कि वो तो आके नीचे बैठा है, भीतर तो ध्यान से छुप पा रहा है, तो भगवान ने क्या किया उसका ध्यान छुड़ाया, छुड़ाया तो कैसे छुड़ाया, वो भगवान के द्विभुज रूप का ध्यान करता था, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, भगवान निकल नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं है कि भगत ये सामने रह रहे निकल जाए, तो क्या क्या रूप दिखाया, चतुर्भुज बढ़ गए, वो चतुर्भुजी बढ़ गए तो चतुर्भुजी उकला करके उठे, तो चतुर्भुजी बैर नहीं है, दुभ जी में प्रेम था वो कहाँ गए? जो इतना अपराध किया भगवान ने उसके दुभ जी उसे अगर शत्रु दिखाया तो साक्षात दो मुझे दर्शन देना पड़ा। ये भक्ति का अपराध किया भगवान ने हृदय को रूप छुपा लिया दूसरा दे दिया तो सामने प्रकट हो गई। आप अपने चार लगे रहो वो सब संभालेंगे, मेरे हैं मेरे में है और अभी है। ये तीन बात याद रखो, मेरे हैं मेरे में है। उमा राम समेत जग माही गुरु पितु मातु बंधु हो ना, ऐसा कोई नहीं। बताओ हे नाथ हे नाथ। गजेंद्र ने क्या कहा? यह कष्ट ने सो बने अंत को रेगा, जो कोई ईश्वर है चतुर्भुज है गुरुजी है कैसा, यह कष्ट ने कोई एक जो सबके है भय भी देने वाली मृत्यु भी दौड़ती है प्रसंग भेदाद अभिधान तो विषम प्रबंधम परिभाति जो रक्षा करता है, ऐसा कोई एक ईश्वर, कोई एक ईश्वर प्रभाव है। किसी रूप का ध्यान नहीं, किसी गुण का ध्यान नहीं, यह कष्ट है भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयाद मृत्यु प्रभाव चरणम शरीर में मेरे शरणों में स्वंत स्थल से उर्मूले गृहित आर्थ। वो भगवान आएगा जो दृष्टवा गर्भवती गरुड़ के ऊपर गिरमा कृष्णान उस क्षेत्र सांबुज करम नारायण आखिर गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण हे गुरु नमस्कार। अब उसे कौन सा पुण्य किया? केवल केवल केवल पुकार, केवल पुकार, केवल पुकार में ताकत है, वो साधन में ताकत नहीं है। साधन करो वर्ष लग जाएंगे पर पुकार होती है गर्व होने से, मन में गर्व नहीं है क्या करे। अपराध ये किया भगवान के हृदय में दोष रूप था उसको शत्रुरूप बना दिया, ये अपराध किया। उस दोष रूप में मस्त था, दो हजार स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उसको चतुर्भुज रूप बीच में दिखा दिया, ध्यान से दिखाया है, उस ध्यान से भगवान ने उसको एक तरह से दिखाया। कैसे दिखा? दूर तो हो सकते नहीं, अब क्या आजकल लगा है? तब वो चतुर्भुज रूप से दिखाया। तो किसने किया है? भगवान ने, भगवान ने किया। भक्ति की मर्जी के मुताबिक नहीं करके विरुद्ध काम किया। मेरे सुनने में ये रह गया कि सुतीक्ष्ण जी ने अपराध किया। ना ना, भगवान ने किया तो अपराध किया था, दूसरे तो ध्यान कर दो साक्षात खड़ा पड़ गया, ध्यान से छुड़ाया तो साक्षात देख ले। भगत के वश में होते आए भगवान, जैसे बच्चे के वश माँ वश हो जाती है, बच्चा रो करके माँ को वश में कर लेता है, क्या बल से कर सकता है, ताकत से कर सकता है क्या? आप सोचो इन बातों को, सोचो आप बेपरवाह है इतनी बातें कह रही, मैं इधर बैठ करके और सोचे इन बातों को विचार करे, फिर शंका उठे फिर पूछे और विचार करो इसको, पर विचार कौन करे? वो सुना बस तो छोड़िए, ऐसे कौन नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 24 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।